יגידו סולימן מה חמור דחם על הלנה ספידו מועדמה מנים בו קניאר יוחידו am jai bhagavat niyaman ul kholiga am setan dinyobok alala feye mokada feywe ul kholiga am setan dinyobok ala la feye mokada feysa ala lo arduna jarun yennei ala la feye mokada feysa Sulaimane alanda feye dulato pa